belirtmiş olalım. Evet kardeşim. Kaderde ne zaman öleceğimiz belliyse neden sadaka ömrü uzatıyor? Evet, şimdi kader meselesi, bunu apaçık daha önce de uzun uzun anlattıydık da, milletin alın yazısı diye bir şey var. Şimdi esas bizim cebri kader dediğimiz bu olay vardır. Halk bunu yanlış şey yapıyor. Halkın yaptığımız, ettiğimiz her günkü işlememiz, mesela bugün buradaki sohbetimiz, şuyumuz, buyumuz, biraz evvelki yediğimiz, içtiğimiz, bizim kaderimiz falan değil. Buraya hani geldiğimiz zaman kendimiz arzu ederek, kesbimizle şey geldik. İnsanın iki türlü davranışı vardır. Biliyorsunuz bunu biyolojide, yani fen bilgisinde çocukları hepsine öğretilir. Davranışlar iki türlüdür. Bir istemsizler vardır, bir isteklimler vardır, değil mi? Kalbimizin atışı, gözümüz, şey diğer iç organlarımızın şuyu buyu falan filan. Bunlar isteğimiz dışı şeylerdir. Ve bunların hiçbirisinde de sorumlu değiliz. Onun dışında elimizin hareketi, gözümüzün hareketi, yaptığımız işler, şunlar, bunlar, fiiller, yaptığımız iyi ameller, yaptığımız kötü ameller, cinayetler, şunlar, bunlar, hepsi kendi işimizdir. Hiçbirisi kaderle falan alakası yok. Ve onun içinde onlardan da hep sorumluyuz. Şimdi onu öyle şey yapalım. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bize zoraki yaptığı şeyler vardır ve sorumlu da olmadığımız. Mesela biz buradaki kişiler hep bey olarak, bay olarak, erkek olarak yaratılmışız. Değil mi? Şimdi içimizde belki kadın olmayı isteyen de olabilirdi ama yapmamış. Allah bize niye yapmadın bunu falan diye sorumlu değil. Biz de tutup da niye erkeksin de bayan değilsin diye herhangi bir sorgu sual olmayacak. Veyahut da renklerimiz. Kaş rengimiz, göz rengimiz, boyumuz, bosumuz, öyle diyelim ki etnik grup kökenimiz de öyle. Niye falan yerde değiliz? Niye Afrika'da değiliz de burada doğduk? Niye Afrika'daki adam zenci de beyaz değil? Yani şimdi bunlar, onun oradaki zenciliği, bizim buradaki beyazlığımız, zamanın şeyine niye bir peygamber zamanında doğmadık veyahut da daha önce yıllar, asırlar önce doğmadık. Niye bizi bu çağda getirdi de mesela bundan 10 çağ, 10 asır, 20 asır sonra getirmedi falan filan. Bakın bunlar bize sonraki yapılmış şeyler ama bugünkü durumumuzda dediğim gibi bu bölgede doğduğumuzdan, bu anadan babadan doğduğumuzdan, bu cinsiyeti taşıdığımızdan dolayı da herhangi bir sorumluluğumuz şeyi söz konusu değil. Kader dediğimiz anlaşılacaksa bu. Öteki türlü davranışlarımızın tümü o. Ha, şimdi şuraya getireceğim. Bizim doğum zamanımız bizi biçilmiş bir kaderdir. Bu anlayışa göre, tamam mı? Ölümümüz de bir kaderdir. Allah hayat verendir ve öldürendir. Tamam. Bizi bir ömür vermiş, onu yaşayacağız. Ve öleceğiz. Şimdi ölümün vakti, Cenab-ı Hak ona ne diyor? Ölümün vaktine ecelün müsemmen diyor. Adı konmuş ecel diyor. Ama o onun katındadır diyor. Onu Allah biliyor. Kimseye onu bildirmiyor. Herkesin bir eceli var. Ecel ömrün son noktası demek. Şimdi ecel vade demek. Vadesi geldi öldü denir. Şimdi halk arasında eceliyle öldü derler. Eceliyle ölme denmesi yanlıştır. Bunu daha önce açıkladım. Ecelinde ölür. Vakti geldi de öldü. Ecelinde öldü. Şimdi ticaret yapanlar bilirler. Çeklerin, senetlerin üzerinde bir tarih yazar. 10 gün evvel, 20 gün evvel keserler çeklerin, senetlerini ama onun üzerinde derler ki işte Ocak ayının 31'i. Ödenme şeyi odur. İşte ecel insanın öleceği günün son tarih, son dakika, son şeyidir. Ecel odur. Bu kesinlikle değişmez. Şimdi Allah, şimdi onu şey yapayım. İnsanların ömrünü ezeli ilmiyle bu adam nasıl yaşayacak, iyi mi yaşayacak, kötü mü yaşayacak, hangi ortamda yaşayacak veyahut da kazada mı ölecek, şu mu, bu mu, açlıktan mı ölecek, susuzluktan mı ölecek, depremde mi ölecek, ezeliyle, ilmiyle bunları bildiğinden dolayı herkesin yaşamına göre ecelini de belirlemiştir. Ve onu kendi şeyinde tutmuştur. Ama Allah'ın onu tutmuş olması, bilmiş olması bizi hiç ilgilendirmez. Allah'ın bunu belirlemiş olması bizi de hiç enteres etmez. Ve Allah bunu, yani biz o şartları, o oluşumu Allah bildiği için yapmayız. Aksine onlar olacağı için Allah ezeli ilmiyle onu bilmiştir. Ve onu oradan bilir. Yani bunu çok değişik şeyler vardır. Bunu çok anlattık. Hani ay tutulmasının takvimlerde yazmasını bildirdik. Normal iş hayatının güncellenmesini bildirdik. Mesela hani özellikle onu söylemiştim, yani ay tutulmasını. Şimdi bakarız, takvimlerimize bakarız. Ne diyoruz? Hani yıllar sonra veyahut da bir sene sonra falan gün falan saatte ay tutulacak. Takvimde yazdık. O gün gelir ay tutulur. Niye tutulur? Biz bildik de takvime yazdık diye mi tutulur? Yok da bizde, yani kısmi ilmimizde bile o şartlarda, yani bu astrofizik bilgisiyle onu tespit ettiğimizden dolayı yazdık da onun için mi yazdık? İşte bu, aynen buna benzer. Buna, yani felsefede ilim maluma tabidir, malum ilme tabi değildir. Esasıyla bunlar açıklanır. Şimdi onun için öleceğimiz şey bu diyelim, ama sadaka ömrü uzatır mı? Şimdi ecel ayrıdır, sadaka ayrıdır. Şimdi sadaka ömrü uzatır meselesi, ben bunu daha önce bir soru olarak cevapladım. Bir peygambere atfedilen bir hadis diye geçer. Ama bu kütüb-i sitede falan filan da yok. Yani uyduruk iki tane kitapta yer alan bir şeydir. Bu sadakatu terüttül bela ve tezidül obur. Yani bu iki tane yerde, Heysemi'nin Mecmu'u Zevaid'de ve Cami-i Sair'de yer alan, yani muhteber hadis kitabı bile değil bunlar yani. Onda yer alan bir ifadedir. Şimdi bunu şey yaparken ben açıkça söyledim. Şimdi sadaka ömrü uzatır. Ama halkın bildiği gibi uzatmaz. Bu anlamda değil. Yani bunun anlamı şu, onu söyleyeyim. Bir defa sadaka demek, halkın verdiği hani şu garibanlara şeylere 3-5 kuruşluk şey var ya, yardım var ya, bu o demek değil. Bu Tevbe 60'ta şey yapar, innetmez sadakatul fukara diye. Kur'an'da geçen sadaka sözü kamu gelirleri demek. Kamu gelirleri. Kamu gelirleri ömrü uzatır. Nasıl uzatır? Diyelim ki kamu geliri, belediyeye verdiğimiz vergiler, adam gibi belediyeye vergimizi verirsek, belediye bize suyumuzu, altyapımızı sağlıklı sular, bizi hastalıklardan korur, devlete sadakamızı, vergimizi adam gibi ödeyecek olursak, devlet koruyucu hekimdir, sağlık kurumlarıdır, doktorudur, hemşiresidir, şuyudur, budur, şehir ortamıdır, güvenliğimizdir, değil mi? Eğitimimizdir vesaire gibi şeylere kamu harcamalarını yapar. Ve böylece sağlıklı bir ortamda insanlar yaşarsa, doktoruyla, hemşiresiyle, ilacıyla, güvenliğiyle, akıllı, bilinçli eğitimiyle de o zamanki haliyle ömür uzar. Nasıl uzar? Şimdi bir düşünün. İşretli yaşayan bir adamı, sağlıksız ortamda yaşayan bir insanları düşünün. Öyle mi? Bir de sağlıkla, her şeyiyle kendisine dikkat eden adamın yaşantısını düşünün. Böylece dediğim gibi kamu gelirleri Allah'ın gösterdiği yerde, yani sadakalar harcanacak olursa oradaki insanlar uzun ömürlü olurlar. Şimdi şöyle düşünün. Eskiden çiçekten, tifodan, veremden binlerce, on binlerce adam ölürken şimdi o hastalıklar kaldırıldı. Öyle mi? Ne ile kaldırıldı? Aşılama. Aşılama parayla yani. Devlette yapılan desteklere sen vergini vermezsen devlet onun ne aşısını, ne ilacını, ne hekimini, değil mi? Bunları temin etmez. Bu anlamda sadaka ömrü uzatır. Ama bu dediğim gibi dini anlayışla değil, normal olarak sosyolojik bir anlayışladır. Evet hocam, bunu da